استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي قولي آمين بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله اقتربت الساعة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله مينه في الدارين الله. الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. مكرم من الله. جمعة الله تعالى من منler içinde haftanın 7 günün içinde cemaat-i müslüminin topluca cuma adıyla Kur'an'da biliyorsunuz surelerden birinin de adı nedir? Cuma suresi. 114 sureden birisinin adını Cenab-ı Hak önemine binaen Suretul Cuma. Cuma suresi adıyla bir sure Kur'an'da yer almış. Cuma'nın çok önemi var, çok önemliyeti var. Cuma Arapça cema'den geliyor. Cema'a yecme'u cem'un. Cem olmak ne demek? Toplanmak demek. Cuma toplanmak anlamına geliyor. Cami insanları toplayan anlamına geliyor. Cami ne demek? Cem ediyor, topluyor. Her tür insanı topluyor. Zengin, fakir, şu veya bu kabilenin, taifenin, neyse makamın, mevkinin kimse hepsini içine topladığı için cami denilmiştir. Cuma da insanların Allah'ı zikretmek için toplandığı gün oluşundan dolayı cuma denilmiş. Cemaat de işte bu toplanmayı temin eden insanlar oluyor. Çok önemli bir gün, çok kıymetli bir gün, çok müminlerin hayatında, kültüründe, medeniyetinde, ticaretinde çok önemli bir gün olarak cuma, tarih boyunca 1400 senedir kılınan cuma namazları çok özel bir gün olarak devam etmiş. Ama şimdi aksine ibadet günü olmaktan daha çok ticaret endişelerinin gelip toplandığı gün haline geldi. Çekler bugün ödeniyor, senetler hafta sonuna, İşçi maaşı hafta sonuna, yevmiyeler haftaya, cuma haftanın sonu olduğu için sıkıntıların da son saatleri haline getirildiği için cuma namazından ziyade cuma günü herkes ödemelerini, tahsilatını, işçisini, bankasını, çekini, senedini düşünmekten Allah'ı düşünemiyor. Açıyorsun cuma ayetini. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler topluluğu, iza nudiyelis salati min yevmil cuma, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman fezkuru, fes'av ila zikrillah. Fes'av ne demek? Koşun. Nereye koşalım ya Rabbi? İla zikrillah. Allah'ı zikretmeye koşun. Adam aman banka kapanacak diye bankaya koşuyor. Kur'an ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor? Buralara girersek çıkamayız. Ne olacak değerli kardeşler? Kur'an-ı Mübin, biraz evvel okuduğum ayet-i kerimenin üzerinde düşünmenizi emrediyor. İktarabetü sa'a. Saat diye bir şey var. Saat, yani bizim tabi dünyamızda idrak ettiğimiz saat, hepimizin bildiği gibi güneş ile alakalı bir saattir. Dünyamız kendi etrafında bir devir yapmak için, kendi etrafında şöyle bir dönüşü tamamlamak için kaç saat harcıyor siz söyleyin? 24 saat. Güneşi kaldırın, saat diye bir şey olmaz. Veya dünyanın düzenini bozun, yine saat diye, zaman diye bir şuur, bir idrak kalmaz. Ama Allah katındaki saat, Allah katındaki saat, Allah katındaki gün, bizim idrak ettiğimiz bir gün değil. Oralara da girmeyelim, işin içinden çıkamayız. Ancak anlayacağımız kadar ayet-i kerimenin manası üzerinde anlayacağımız kadar durmak lazım. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kellimun nase ala kadri ukulihim. Kellimu, söyleyin, kelam buradan geliyor. Kelam, konuşun, söyleyin. Kellimun nase, insanlara söyleyin, anlatın. Ala kadri ukulihim, akıllarının alacağı kadarını söyleyin. Ne demek bu? Akıllarının alamayacağı şeyleri siz söyleyin. Söylemeyin, almıyor ki. Yani şimdi şu bardağa su dolduracağımız kadar, doldurmak istediğimiz zaman şu bardağın alacağı kadar suyu koyun demektir. Daha fazlasını koyarsan ne olur? Taşar, boşa gider. Kellimin nase ala kadri ukulihim, insanlara anlayacakları kadarını söyleyin. Yoksa israfı kelam etmiş olursunuz. Kelam israfı olmuş olur diyor. Kardeşler, iktarebe Arapça yaklaştı anlamına geliyor. İktarebe, hani karib, akraba, aynı kökten gelen kelimeler lisanımızda çokça kullanıyoruz. Karib, kurbet, kurban, akraba, karabet, bunlar hep kullandığımız aynı kökten gelen kelimeler ki yakınlık anlamına geliyor. Akraba ne demek? Bize yakın insanlar demek. Soyumuza, sülalemize yakın insanlar akraba. Peki iktarebe yaklaştı. Es-sa'atu, saat yaklaşıyor. İktarebe linnâsi, insanlar her dakika Allah'ın tayin ettiği saate, vakte, zamana, sınıra her saniye yaklaşıyor. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlar ise aksine bu yaklaşmanın farkında değiller. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ Gaflet, farkında olmamak demek. Farkında olmadıkları halde اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ Hesapları, saatleri, zamanları, vakitleri yaklaşıyor. Yaklaşıyor ama insanlar bu yaklaşmanın, bu vaktin, bu saatin, bu hesabın yaklaştığının farkında değiller. Cenab-ı Hak Kur'an'da böyle bir ibare ve ifade kullanıyor. Nasıl farkında değiliz? Kardeşler, misal vermek gerekirse şimdi içinde bulunduğumuz şu günlerde ve aylarda mevsim itibariyle yaklaşan bir mevsim var. Siz söyleyin nedir? Kış yaklaşıyor. İktarabe linnâsı şitâuhum diyebiliriz. Yani kış insanlara yaklaşıyor. Yaklaşıyor ama günümüzün biraz da olsa sıcak olması, güneşli olması sanki bize kışın geleceğini unutturuyor. Olmayacakmış gibi bir duygu, bir his veriyor. Bu yanıltıcıdır. Kış gelecektir. Kışın geleceğini de bilmeyen yoktur. Eğer dünya dünya olarak kalacaksa, dünyanın düzeni, dönüşü, devri daimi devam edecekse, kış gelecektir. Bunda şüphe, bunda tereddüt yoktur. Tereddüt yoktur. İçinde bulunduğumuz o geçici sıcaklığa, güneşe, yumuşaklığa aldanıp da kışın geleceğini inkar etmek mümkün değildir. Böyle bir cahillik yapmamak lazım. Ancak görülüyor ki kışın geleceği bilindiği için insanlarımız bulundukları bölgenin şartlarına göre, kışın şartlarına, soğuklarına, karlarına, buzlarına, kışın getireceği çetin şartlara hazırlanıyor muyuz, hazırlanmıyor muyuz, ne dersiniz? Hazırlanmıyoruz. Bak daha kış yok odada. Kışın geleceği var, haber var. Herkes kendi imkanlarına göre bulunduğu iklimin, bölgenin, beldenin, ülkenin şartlarına göre herkes kendi kudretine, imkanına göre kışa hazırlanıyoruz. Hazırlanıyoruz. Hazırlık yapmayan bir adam gördüğümüz zaman odun almıyor, kömür almıyor, işte neyse yakıt almıyor, sobasını kurmuyor. Hazırlık yapmayan bir adama gördüğümüz zaman niçin hazırlanmadığını soruyoruz. Niye hazırlanmıyorsun kardeşim? Dediğimiz zaman bu adam dese ki efendim Allah kerimdir. Allah kerimdir. Ben Allah'ın kerim sıfatına inanıyorum, sığınıyorum. Hazırlık yapmıyorum. Allah dilerse kışın ortasında, soğuğun ortasında beni üşütmez dese, Allah'ın beni üşütmemeye kudreti yeter dese, bu sözlerin hepsi doğrudur. Yani Allah kadir mutlaktır, Allah kerimdir. Allah-u Teala kışın ortasında bir insanı üşütmemeye, siz söyleyin, kadirdir. Ancak bu Allah'ın zatıyla alakalı bir hadisedir. Müminin şahsıyla alakalı bir hadise değil. Sen Allah'ı tarif ediyorsun. Bir de sen kendini tarif et bakayım. Kendini tarif etmek gerektiği zaman bir Müslüman kış mevsimi gelmeden evvel o kışa hazırlanacaktır. Kendisine düşen görevi yapacak, tedbiri alacak, çareyi düşünecek, hazırlığı yapacaktır. Hazırlanmadı, tedbir almadı, kış geldi, soğuktan dondu, öldü. Bu adam cehennemliktir. Niye cehennemliksiz söyleyeyim? Tedbir almamış ve hazırlık yapmamış olmasındandır. Hazırlık yapmak, tedbir almak ve bu hususta bütün imkanlarını ortaya koymak kulun vazifesiydi. Kul vazifesini yapmadı. Kul vazifesini yapmadı. Allah'ın kadir olması, kudretinin sonsuz olması Allah'ın zatıyla alakalı bir şey. Seninle ne alakası var? Allah Allah'lığını yapacak, sen de kulluğunu yapacaksın. Yani tedbirini alacaksın. Allah'ın sana emrettiği hususları yerine getireceksin. Aynı şekilde sular idaresi diyelim ki 2 gün önceden, 3 gün önceden bir anons yaptı. Radyo ve televizyon aracılığıyla falan semtlere 3 gün su verilmeyecek. 3 gün su verilmeyecek, vatandaşlarımızın haberi olsun dedi. Bu haberin karşısında elini kolunu bağlayıp oturur musun, tedbir alır mısın? Tedbir alırız. Eyvah, su gelmeyecek, arıza var. Tedbirinizi alırsınız, işte ne kadar bidon varsa, leğen varsa, su kapları varsa hazırlarsınız. 2 gün, 3 gün su gelmeyeceği için su ihtiyacınızı önceden tedbirinizi alarak hazırlarsınız. Aynı şekilde elektriğin kesileceği haberi gelmişse yine tedbir alırsınız. Evet. 124 der gelmiş, dünyadan gitmiş. Ve hedeynâhu necdeyi. İnsanlara iki yol hediye etmişti Rabbimiz. İki yoldan başka yol yok. İhdine sıratel müstakim. Günde 40 sefer okuduğumuz surenin adını siz söyleyin. Fatiha suresi. Yani günde 40 sefer bir sureyi Rabbimiz bize boşa okutmuş olamaz. Bir insan babasının adını bile günde 40 defa zikrediyor. En sevdiği adamın bile kapısını günde 40 defa çalamazsınız. Ama Allah'ın kapısını Fatiha suresiyle günde 40 defa çalıyorsunuz. İhdine sıratel müstakim. Doğrudan doğruya cennete ulaşan yola bizi sevk et ya Rabbi. O yol nedir? O yol nedir? Kur'an izah ediyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiği ne kadar insan varsa onların gittiği yok. Peygamberlik vermişsin onlar o yolda. Şehitlik vermişsin o yolda. Nübüvvet o yolda. Sıddık o yolda. Kamil o yolda. Salih o yolda. Veliyullah var o yolda. Sıratellezine en'amte. Nimet vermişsin bunlara. Kimisini veli yapmışsın. Kimisini nebi yapmışsın, kimisini salih, kimisini sıddık, kimisini şehit de. Onların yoluna günde 40 sefer talip oluyorsun. En az 40 sefer. Bir de ayrıca okuduğumuz, Fatiha okuduğumuz yerler var. Lillahil Fatiha deyince de Fatiha okuyor. Mezarları görüyoruz Fatiha. Yani hayatımız boyunca bu sureyi Cenab-ı Hak okutturuyor bize. Niçin? Bunu siz düşünün. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Hazırlık yapalım, tedbirimizi alalım, ikinci hayata, yeryüzündeki hayattan sonra ikinci bir hayatın varlığı, 124 bin peygamber tarafından haber verilmiş ve bu yolun önü kesilememiş, kabrin kapısı kapatılamamış, ölüm öldürülememiş, bu akışı kimse durduramamış. Buna şükretmeye mümkün. Kışın geleceğinden ne kadar şüphe etmiyorsan, ahiretin de olacağından siz söyleyin, şüphetmemek lazım. Mümkün değil. Eğer ahiret, eğer öbür hayat, ebedi hayat, sonsuz hayat, kabir hayatı, ahiret hayatı yalan olsaydı, yeryüzünde hiç olmasa bir kişi de ölmezdi. Bir kişi de kalabilirdi. Kalamamış. Yolculuk devam ediyor. Kimse burada kalamıyor. Kalması da mümkün değil. Öyleyse bu tedbirsizlik niye? Bu hazırlıksız olmak niye? Bu gaflet içinde kalmak niye? Niçin tedbirsiz, hareketsiz, gayretsiz, sessiz, soluksuz kalmak niçin? Bunun izahı ve mantığı yok. Bunun izahı yok. Adama soruyorsun, efendi, beş vakit namaz kılıyor musun? Yok, kılmıyorum diyor. Müslüman mısın? Müslümanım diyor. Peki Müslümansın, tamam. Günde beş defa namaz kılmakla mükellef değil misin? Evet mükellefim diyor, kılmıyorum. Niye? Allah kerimdir diyor. Bak söylediği söz doğru. Allah'ın kerim olmadığını söyleyecek birisi var mı? Allah kerimdir. Ona bir diyeceğimiz yok. Allah kerimdir ama aynı Allah sana bazı emirler, hükümler, mükellefiyetler söylemiş. Şunu şunu yap, şunu şunu yapma demiş. Günde beş vakit namaz kıl demiş. Diyen kim? Allah-u Teala'nın kendisi. Niçin namaz kıl demiş? Allah kerim olduğu için namaz kıl demiş. Yani bir Müslümana Cenab-ı Hakk'ın namaz kılma emrini vermesi Allah'ın kerim olmasındandır. Kerim olduğu için namaz kılmayı emretmiştir. Namaz kılmak keramettir, Allah'ın ikramıdır, Allah'ın lütfudur, Allah'ın bereketidir, Allah'ın huzuruna kabul edilmemizdir. Ya bir belediye başkanının veya bir garnizon komutanının huzuruna kabul edilmeyi alkışlıyorsunuz, ya maşallah falan adam falan adamı huzuruna kabul etti, İkram etti, huzuruna kabul etti diyorsunuz da günde 5 defa Allah sizi huzuruna kabul etmesi ikram değil mi? Kerem değil mi? Allah'ın kerim olduğunu göstermiyor mu? Hem namaz kılmıyor, huzuruna Allah'ım çıkmıyor, davetini kabul etmiyor, hazırlık yapmıyor, abdest almıyor, tedbir almıyor. Sonra da Allah kerimdir diyor. Allah'ın kerim olmasının alameti namazı emretmesidir. Bize namaz kılın demesi Allah'ın ikramıdır. Niye başkasına bu emaneti vermemiş? Niye iman etmemiş kişilere bunu vermemiş? Niye çocuklardan namaz istemiyor? Niye delilerden namaz istemiyor? Niye kafirlerden namaz istemiyor? Niye sakatlardan, efendim, komaya girmiş hastalardan, ölümcül kişilerden namaz istemiyor? Bunu düşünmek lazım. Allah-u Teala'nın ikramı değilse nesidir? Yani Allah bize namaz kılın demekle bize külfet mi, bize zahmet mi, bize meşakkat mi, bize kötülük mi emretmiş haşa? Ne demek istiyorsunuz? Kış geliyor, kardeşim niye hazırlanmıyorsun? Niye odun kömür almıyorsun dediğiniz zaman ben Allah kerimdir diyene rastlamadım. Siz rastladınız mı? Kış geliyor, soğuklar çıkacak. Sıfırın altında efendim hava ısı kaybedecek, soğuklar, kar yağacak dediğiniz zaman adam canım Allah kerimdir dediğine kimsenin böyle bir söz söyle rastlamadım. Niye? Biliyor ki kış geldiği zaman şakası yok, üşüyecek. Bunu çok iyi biliyor. Bunu bildiği için Allah kerimdir demeden odun da alıyor, kömür de alıyor, hazırlık da yapıyor. Peki namaz kılmamanın sonucu cehennemlik olmak olduğunu bilmiyor musun ki Allah kerimdir diyorsun? Abdest almıyor, tedbir almıyor, camiye gelmiyor, cemaate katılmıyor, namaz kılmıyorsun. Yani dünya ile alakalı bir meselede Allah kerimdir demiyorsun da ahiretle alakalı bir meselede niye bu kelimeyi kullanıyorsun? Burada samimiyet yoktur. Burada dürüstlük yoktur. Burada insan adeta kendi kendisini kandırıyor gibidir. Kışın geleceği ne kadar kat'iyse ölümün de geleceği, ahiretin de olacağı, kıyametin de kopacağı bu kadar kat'iyse bu gevşeklik niçin? Bu tedbirsizlik niçin? Bu çaresizlik niçin? İşte değerli kardeşler, içinde bulunduğumuz toplum dikkat ederseniz manevi değerleri, ahlaki değerleri, uhrevi değerleri gittikçe ihmal etmeye başladı. Yani ahirete taalluk eden, hesap gününe taalluk eden, kıyamet gününü ilgilendiren olaylar karşısında, emirler karşısında, hükümler karşısında son derece duyarsız kalıyor. Yani şöyle iki aylık bir kış mevsiminin şiddetini dikkate alıyor, tedbirini alıyor, ebedi cehennem ateşine karşı hiçbir tedbir almıyor. Bu yanlıştır. Bu korkunç bir duyarsızlıktır. Hissiz olmaktır, tedbirsiz kalmaktır, çaresiz olmaktır. Halbuki hayatımızın, yaşayışımızın bir manası olmalı. Bir Müslüman yeryüzünde niçin yaşadığını, niçin hayat sürdüğünü bilmeli. Yeryüzünde neden 60 yıl, 70 yıl gibi belli bir müddet hayatta oluşumuzun, hayatta kalışımızın sebebini bilmeli. nereye doğru gittiğinizin izahını yapmalı. Musalla taşından kalkan bu cenazelerin manasını bilmeli, nereye gittiğini bilmeli, örnek almalı, tedbir almalı, dürüst olmalı. Aramızdan ayrılan insanlar niçin ayrılıyor, nereye gidiyor, niçin gidiyor? Babalarımız gitmiş, dedelerimiz gitmiş, sıra bize gelmeyecek mi? Kendi ellerinizle topraklara emanet ettiğiniz anneler, babalar, dedeler, büyük insanlar, arkadaşlar, dostlar, bizim de günü geldiğimiz zaman aynı akıbete gideceğimizin alameti ve işareti değil mi? Ne oldu bu insanlara? Ne oldu bu Müslümanlara ki ibret almıyor, ders almıyor, örnek almıyor, üzerine almıyor, benim de akıbetim budur demiyor, kapkaranlık bir ortamda, gaflet içinde, cehalet içinde, sefalet içinde, pislik içinde, namazsız, abdestsiz, kitapsız bir hayat sürüyor. Nereye gidecek? İşte bugünkü ortamda işlenen cürümlerin, günahların, isyanların, cinayetlerin hepsinin temelinde bu sakatlık ve bu sapıklık yatmaktadır. Eğer insan akıbetini, ahiretini, sonunu, nereye varacağını, hayatının nereye doğru akıp gittiğini bir an düşünseydi, bu kadar gafil, bu kadar cahil, bu kadar katil, bu kadar hain olamazdı. Olması da mümkün değildi. Bu uhrevi değerler, manevi değerler, ahlaki değerler, yavaş yavaş terk edildikçe toplum görüyorsunuz yaşanmaz hale geldi. Hayatın akışını görüyorsunuz. Alabildiğine zulümler, alabildiğine haksızlıklar, alabildiğine hırsızlıklar, insan haklarının, yeryüzündeki hakların, hukukların çiğnenmesi, zulümler alabildiğine devam ediyor. Hepsini araştırın, soruşturun, neticesinde ebedi hayatın varlığından, uhrevi mesuliyetten, kıyamet saatinden, kıyamet aşısından habersiz olmaklığın sebebi yatıyor. Çocuklarımızın başıboş olması, onlara okutulmak istenen, öğretilmek istenen değerler, manevi değerler, amentüdeki esaslar, inanç esasları, eğer ihmal ediliyorsa, dini değerler ihmal ediliyor, dünyevi, maddi meseleler öne alınıyorsa, bunun da sebebi işte yaşayışımızın gayesini, manasını, maksadını bilmemekten kaynaklanıyor. Sırtına kadar soyunup dolaşan, hele şimdilerde, af buyurun, cadde ortasında göbek çukurunu açıkta bırakarak böyle bir kıyafetle dolaşan bir kadını ve kızı düşünün. Hiçbir manevi değere, ahlaki değere, ahlaki esasa kıymet vermeden nefsi neyi arzuluyorsa, hangi şey keyfine geliyor, hangi şey arzusuna, nefsine uygun düşüyorsa, bunu yapan bir nesil, bunun böyle olduğunu toplumun içinde hiçbir kıymeti, hiçbir manası, hayatın, insaniyetin, ahlakın, dinin, imanın hiçbir manası yokmuş gibi bir tavırla dolaşması, siz neye bağlıyorsunuz? Vaktiyle büyüklerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz vallahi böyle değildi. Allah'tan korkarlardı, ebedi hayatın varlığını göz önüne getirirlerdi. Hesap gününden korkarlardı, kıyamet gününden korkarlardı, kabir azabından korkarlardı, sorgu meleklerinden çekinirlerdi, tedbirli hareket ederlerdi, edepli olurlardı, hayalı olurlardı. Ben şahsen düşünüyorum, nene dediğimiz Anadolu'da büyük annelere nene derler. Babasının annesine yahut babasının babasına neyse dede, nene tabir edilir. Bu Burada büyük anne diyorlar, anne anne diyor, baba anne diyorlar, anne anne diyor, baba anne diyorlar. Ben baba annemi de, anne annemi de çocuk yaşlarındayken gördüm. Ama emin olun, her yerde söylüyorum, ben büyük annemi, nene dediğimiz o büyüklerimizi, büyük annelerimizi, torunu olduğum halde, mahremi olduğum halde, yanında olduğum halde daha burnunu gördüğümü hatırlamıyorum. Burnunu görmedim ben nenemin. Niye? Burnunu göstermesi günah mıydı? Değil. Bir kadının burnunun görünmesi haram mı? Değil. Ama edep ve haya onlara öyle nüfuz etmişti ki burnunu göstermekten vallahi haya ederlerdi. Bugünkü nesil aradan 40 sene geçmeden göbek çukurunu kaldırımda gösterecek kadar sefil hale geldi. Bunun sebebi nedir? Ahlaki değerlerimiz gittikçe uzaklaşıyor. Manevi değerlerimizden, hayadan, iffetten, edepten, terbiyeden uzaklaşıyoruz. Uzaklaşınca toplum görüyorsunuz birbirine düşman hale geliyor. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimse kimseye inanamıyor. Herkes birbirine merhametle değil, menfaatle bakıyor. Böyle nereye gidebiliriz? Böyle nereye kadar gidebiliriz? Mahallelerde huzur kalmadı, barış kalmadı. Apartman dairelerinin ahşap kapıları birer birer sökülüyor. Yerine siz söyleyin, çelik kapı takılıyor. Niçin düşünmüyor musunuz? Bu ahşap kapılara ne oldu ki çelik kapılara döndünüz? Hani yurtta sulh, cihanda sulh? Hani yurdumuzda barış nerede? Mahallelerde sükunet nerede? Mahallelerde huzur nerede? Bana huzurlu bir mahalle gösterin. Huzur içinde yaşayan bir vatandaş gösterin. Gidip elini öpeyim. Yani manevi değerlerden, ahlaki değerlerden, İslami değerlerden uzaklaştığınızda çok mu mutlu oldunuz? Çok mu huzura kavuştunuz? Çok mu sükunete kavuştunuz? Manevi kaynaklardan, Kur'ani değerlerden uzaklaştıkça birbirimizden uzaklaşmadık mı? Bizi birbirimize yaklaştıran değerler camilerdi, Kur'an idi, edep idi, haya idi, merhamet idi, insanlıktı, selamlaşmaktı, efendim birbirimizi bağrımıza basmaktı, kucaklamaktı. Bütün bu değerler yavaş yavaş toplumdan soyutlanmaya başlamadı mı? Aynı apartmanda yaşayan insanlar hiçbir gün bir araya gelebiliyor mu? Soruyorsunuz nerede oturuyorsun? Falan apartmanda. Öbürüne ben de aynı apartmanda ama adam 10 senedir aynı apartmanda oturuyor, tanışmamış. Üst katta oturandan haberi yok. Alt katta oturandan haberi yok. Adam ölüyor, haberi yok. Felç geliyor, haberi yok. Merhamet yok, ilgi yok, alaka yok, birlik yok, beraberlik yok. Efendiler bizi birbirimize yaklaştıran, birbirimize kaynaştıran, birbirimizle barış içinde olmamızı sağlayan vallahi İslami değerlerdir. Kur'an'a dayalı değerlerdir. Kur'an'ın bize ikram ettiği hükümlerdir. Camilerdir, namazlardır, cuma namazlarıdır, selamlaşmaktır, çocuklarımızı İslam'a göre terbiye etmektir, Kur'an kurslarıdır, İmam Hatip okullarıdır, okunan ezanı Muhammedilerdir, İslamiyettir, İslami değerlerdir. Bunları bırakırsak ne olur? Bunlardan uzaklaşırsak ne olur? Ne oluruz? Görüyorsunuz. Dürüst insanlara, ahlaklı insanlara, namuslu insanlara, edepli insanlara siz yavaş yavaş ilgisiz kalırsanız, alakasız kalırsanız, dürüst insanlar cezalanırsa, zalimler alkışlanırsa, mazlumlar inim inim inlerse o toplum Allah'ın belası olur. Ve o toplumda tesanüt kalmaz, kardeşlik kalmaz, birlik kalmaz, beraberlik kalmaz, o toplum kavgalı, çatışmalı, parçalanmış bir hale gelir. Manevi değerler olmadan insan olamaz. Mehmet Akif merhum 80 sene evvel, tam 80 yıl önce, yani Cumhuriyet'in ilanından 5 sene evvel yazdığı şu şiirde, manzumede bakın hangi değerleri ifade ediyor. Zulmü alkışlayamam. Mehmet Akif'in kendi ağzından çıkan kelimeleri. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmasa yanımdan kovarım. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim diyor. İşte insan, duyarlı insan, imanlı insan, manevi değerlere kalbini açmış insan bu. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Var mı böyle bir adam şimdi? Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım, ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? 80 sene evvel irtica kelimesini aynen Mehmet Akif kullanıyor. O zaman da böyleymiş. Müslümanı dışlamak için, Müslümanı horlamak için, İslami değerleri parçalamak için o zaman da aynı kelimeyi kullanıyorlarmış. Bak ne diyor? Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu. İrticanın şu sizin lehçede manası bu mu? Ha o zaman. 80 sene evvel diyor. Kardeşler, yıkmak insanlara hiçbir kıymet vermez. Manevi değerleri atarsınız, yıkarsınız ama insanı bulamazsınız. Merhameti bulamazsınız, insanı kamil bulamazsınız. Kimsenin kimseye güveni kalmaz, itibarı kalmaz. Çekinizin ve senedinizin hiçbir kıymeti kalmaz. İnsan olmaya da senet yoktur, çek yoktur, hesap yoktur. Evvela insanı ortaya koymak lazım. İnsanın da insan olması için iman etmiş olması lazım. Muhammed Mustafa'nın tezgahına geçmesi lazım. Başka çaresi yoktur. Yine 80 sene öncesine ait yazdığı bir şiiri okuyup ezan okundu, haberim oldu. Dersimizi kesmiş olalım. Diyor ki Mehmet Akif merhum, yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Hani bir yapmakla bir yıkmak var. Yapmak insana kıymet verir. Hizmet etmek bir memlekete, bir millete, bir camiye, bir insana faydalı olmak, hizmet etmek, onun ihtiyaçlarını karşılamak, tek kelimeyle yapmak, yıkmak gibi olamaz. Onun için diyor ki yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Yani kıymet vermez. Yıkmanın hiçbir kıymeti yok. Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Çulpa demek en ucuz, en basit adam da bir yıkma işini yapar. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye. Kubbe. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner koca Süleymaniye. İki tane ırgatı çağır diyor. Ver eline kazmayı, kubbede budur de, iki ırgat Süleymaniye camisinin kubbesini yıkar. Yıkmak kolaydır. Bir insana ceza vermek kolaydır, def etmek kolaydır, atmak ama yetiştirmek zordur. Yetiştirmek kolay bir iş değildir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, İki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım bendini heyhat o zaman, bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Nereden bulacaksın zalim oğlu zalim? Dürüst adamı nereden bulacaksın? Temiz adamı nereden bulacaksın? Kaynakları kurutuyorsun. Nereden bulacaksın? Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, içi ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama gel bir de kaldıralım dendi mi hey abi zaman, bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan, nereden bulacaksın? Faziletli, namuslu, ahlaklı, edepli, hayalı insanları harcamanın, cezalandırmanın, ortadan kaldırmanın millete vereceği bir şey yoktur. Dürüstlüğün kaynağı, hayanın, iffetin kaynağı, adil olmanın, merhametli olmanın kaynağı vallahi manevi ve İslami değerlerden geçer. İslam'dan uzaklaştıkça, Kur'an'dan uzaklaştıkça, ezan-ı Muhammediye kulak tıkadıkça, camilerden uzaklaştıkça, kardeşlikten, insanlıktan, adaletten, merhametten hızla uzaklaşıyoruz. Bu böyle gitmez. Yeniden değerlerimize dönmekle mükellefiz. Yeniden Kur'an'a dönmekle mükellefiz. Çocuklarımızı yeniden Kur'an'a göre terbiye etmekle mükellefiz. Bizim varlığımızın 1000 yıl yeryüzünün 3 kıtasına hakim olmamızın vallahi sebebi buydu, İslami değerlerdi. Allah ve Resulü'nün sevdiği isimleri çocuklarımıza isim yapıyorduk. Onları 7 yaşına gelmeden âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahire aşısını yapıyorduk. Meleklere inanıyorlardı. Sağımızdaki melekler sevaplarımızı, solumuzdaki melekler günahlarımızı yazdıklarına inanıyorlardı. Şimdi bu meleklere inanmayanlar jandarmayı da polisi de atlatıyor, her kebazeli yapıyor. Hadi önleyin bakayım. Hadi temin edin milletin barışını, hadi temin edin huzuru. Haydi hırsızlığı önleyin, soygunu önleyin, rüşveti önleyin, adam kayırmayı önleyin, rezaleti önleyin erkekseniz. Neyi önleyeceksiniz? İmani değerler, ahlaki değerler, İslami değerler birer birer yok edilirse neyi önleyeceksiniz? Kardeşler, hiç olmazsa biz Müslümanlar birbirimizi anlayalım, birbirimizi tanıyalım, birbirimizi sevelim. Vallahi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La tedhulûnel cennete hatta tü'minû. İman etmeden cennete gidemezsiniz. Açık. Ve devam ediyor. Ve la tü'minûne hatta tehabbû. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Bak nereye bağladı. Ne oldu bize? Bu insanlar, Müslüman insanlar sarmaş dolaşken ne oldu da böyle ayrılıklar, gayrılıklar, çatlaklar, patlaklar meydana geldi? Ne oldu bu millete? Bugünlerde Müslümanların daha birlik, daha tutkun, daha birleşik, daha uzlaşmalı, daha anlaşmalı, daha paylaşmalı olması lazım gelirken basit sebeplerle kavganın ne anlamı var? Değerli kardeşler, görüyorsunuz vallahi dünya üzerinde 4 tarafıyla, 4 tarafı yani çepeçevre her tarafı diyelim düşmanlarla kaplı başka bir ülke yok bizim gibi. Bakın bizim çepeçevre ülkemizin, memleketimizin her tarafı düşmanla kaplı. Yunanistan düşman değil mi? Rusya düşman değil mi? Ermenistan düşman değil mi? Irak'ı düşman etmedik mi? İran'ı düşman etmedik mi? Suriye düşman değil mi? Yarın bir savaş çıktığı zaman pulunu pıdısını alıp kaçmak isteyenler nereye kaçacak? Hangi ülke bize kapısını açar? Bir kimse hiçbir yere sığınamazsınız. Ve ülke bize mezar edilmek istenir. O zaman çok dikkatli adım atmamız lazım. Bizi idare edenlerin çok düşünmesi lazım. Çok ölçüp bilçip hareket etmesi lazım. Çok derin hesap yapması lazım. İnsanları küstürmenin, insanları üzmenin, insanların arasındaki bağları koparmanın hiç kimseye faydası yok. Yarın düşman Allah göstermesin hücuma kalktığı zaman sen falan partilisin, sen filan partilisin, sen falan tarikattasın, sen filan tarikattasın der mi demez mi? Vallahi demez, hepsini keser. Ne bunları düşünmüyoruz? Niye birlik beraberlik olmanın tedbiri içinde değiliz? Neden basit sebeplerle kavgalıyız? Neden parti pırtı kavgasıyla birbirimize küskünüz? Birbirimize düşkün olmak lazım gelirken küskün olmak nereden çıktı? Allah cümlemizi ikaz eylesin. Manevi ve ahlaki değerlerimize dönmeye Rabbimizi muvaffak eylesin. Yolumuzu ve yönümüzü günde 40 sefer okuduğumuz Sure-i Fatiha'nın İhtine sıratel müstakim ayeti kerimesine bağlı kalmaya Allah bizi muvaffak eylesin. Amin. Kardeşler, zaman çok az oldu. Başladık dersimize. Ezan çabuk okundu. Dediğim gibi cumanın bereketini, cuma gününün feyzini ve bereketini hakkıyla yaşayamıyoruz. Haftanın son günü olduğu için herkes malını, parasını, ödeyeceği şeyi, eşyasını, çekini, senedini, bankasını düşünmekten vaaz-ı nasihata camiye gelmek gibi bir hususu öne alamıyorlar. Cenab-ı Hak inşallah bu cuma probleminin de hallini nasip etsin. Böyle cuma olmaz. Cuma günü böyle heder olmaz, böyle şey olmaz. Hristiyanlar pazar günü rahat rahat kiliselerine gidiyor temiz elbiseleriyle akşama kadar alışveriş kaygısı olmadan. Yahudiler cumartesi günü bütün günlerini havrada rahatlık içinde banka manka korkusu çekmeden rahat geçirirlerken Müslümanlar cuma günü rezil müsel oluyorlar. Ne camide ne vaize ne hutbede 5 dakika uzatamıyoruz. Adam saatine bakıyor. Eyvah gidecek yeri var. Alacak hesabı var. Müşteri gelecek. Bugün almasa bir hafta sonra yakalacak. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah samimi kardeşlerimiz hürmetine, aramızdaki iyiler hürmetine, ülkemizi, bölgemizi, beldemizi yeniden İslami değerlerle beraber olmaya Rabbim bunu cümlemize ikram eylesin inşallah. Tekrar ayakta kalmanın şartlarına Rabbim bizi kavuşturmuş olsun. Kardeşler, görüldüğü gibi şu camiler ve görebildiğimiz hayırlı eserler hep Müslüman kardeşlerimizin az demeden, çok demeden yaptıkları yardımlarla vücuda gelmiştir. Hakikaten şu caminin inşasında, temelden kubbeye kadar yapısında Müslümanların katkısından başka katkı yoktur. Kredi yoktur, şu yoktur, bu yoktur, herhangi bir devlet katkısı görülmemiştir. Hükümetten bir kuruş görülmemiştir. Siz değerli ve duyarlı kardeşlerimin vicdanlarıyla cüzdanları arasında işte bu eserler meydana çıkıyor. Müslümanlar ellerini cüzdanlarına götürürken ellere vicdanlarına koyuyorlar. Vicdanımızda İslam var, iman var, Allah var, peygamber var, amentüdeki değerler var. Bu değerlerimizin yaşaması, ayakta kalması için evvela vicdanımıza, sonra cüzdanımıza elimizi götürüyoruz. Bugün de öyle yapalım inşallah. Samimi duygularla, samimi düşüncelerle burada biraz dertleşmiş olduk, konuşmuş olduk. İnşallah neticesi hayırlı olur. Rabbim hayırlara vesile eylesin. İdrakimizi, izanımızı, vicdanımızı, imanımızı Rabbim kamil eylesin inşallah. Yardım yapmadan çıkmayalım ve gereken alakayı, katkıyı yapmaya devam edelim ve bu cami de bitsin, kubbenin altına çıkalım inşallah, orada da gürül gürül, gümbür gümbür konuşalım inşallah. Allah buna da bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.